استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، bugünkü Cuma sohbetimizde, dersimizde düşündüm ne gibi bir konuyu, bahsi işleyelim, hangi mevzuyu, hangi konuyu ele alalım diye düşündüm. Sonra geçmiş olan, geçirmiş olduğumuz bayramı mevzu bahis, yani konuya esas kabul ederek bir bayram değerlendirmesi yapmak suretiyle bugünkü dersimizi ve sohbetimizi bu hususa, bu konuya tahsis etmeyi uygun buldum. Bayram konusu tabii ki yine çeşitli değerlendirmelere tabi tutulan, çeşitli yorumlar yapılan, türlü şekillerde karşılanan, içtimai bir hadise olarak görüldüğü gibi dini bir hadise olarak da kabul edilen, cemaat arasında, halk arasında, toplum arasında türlü türlü beyanlar, izahlarla karşılaşılan ama elbette dinde, kitapta, sünnette nasıl anlaşılması gerektiği belirtilen mübarek bir bahis, mübarek bir konu. Bugün bu konuyu inşallah gerek Kur'an'dan aldığımız ayet-i kerimelerle, gerekse Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek hadislerinden, beyanlarından aldığımız neticelerle bayram hususunu, bayram konusunu, bayram kelimesini etraflıca İslami manada sünnete uygun tarzda bir değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Cenab-ı Hak gerçekte cümlemizi cennet ve cemalullah bayramına mazhar eylesin inşallah. Esas bayram orası tabi. Aziz müminler, hiç şüphe yok ki yeryüzünde devamlı anlatıldığı ve söylendiği gibi yaratılmış olan, yaratılmış bulunan mahlukatın, mahlukat malum yaratılmış olan şeylerin tamamına, yaratılmış olan varlıkların, mahlukların tamamı için kullanılan bir kelime. İnsanlar da tabii yaratılmış, mahluk bulunan bir varlık. Ancak bir özelliği var, her zaman duyup dinlediğiniz gibi, insanlar da mahluk ama bir özelliği var, eşref-i mahluk. Yani yaratılmışın, yaratılmışların en üstünü, en değerlisi, en duyarlısı, en kıymetlisi olarak ifade ediliyor. Bunu da Kur'an'ımız, Allah'ın kelamı müteaddit ayetlerde bunu gayet açık surette beyan ediyor. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Böyle muhtelif ayetler var. Rabbimiz buyuruyor ki, muhakkak surette Adem aleyhisselamın zürriyeti olan insanları, yeryüzünde bulunan, temelde Hazreti Adem'e dayanan insanları, Adem'in zürriyetini, Adem'in çocuklarını tekrim ettik. Yani şerefli kıldık, üstün kıldık, üstün yaptık. Değerli, kıymetli ve önemli bir varlık haline getirdik buyuruyor. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Bu üstünlüğünün, şerefinin, kereminin, öneminin de esası Allah-u Teala'ya kul olmasıyla eş değer kabul edilmiş. İnsan Allah'a kul olduğu müddetçe şereflidir. Allah'a kul olmadıkça, Allah'a kul olmaktan uzaklaştıkça şerefini yitirmiştir. Bu noktayı çok sıkı tutmak lazım. Allah ve Resulüne yaklaştıkça, bağlandıkça, sadık, salih oldukça şerefi artmıştır. Allah ve Resulünden uzaklaştıkça, kul olmaktan uzak düştükçe şerefini de öneminde kaybetmiştir. Bu temel bilgilerden hiç sapmamamız lazım. Bakınız bu konuda Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Hattaboğlu Ömer, Müslüman olduktan sonra şöyle buyuruyor. Çok cani bir dikkat bir ifadedir. Künnâ erzelel kavmi. Biz diyor Müslüman olmadan evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem gelmeden evvel, peygamberliğini açığa vurmadan evvel, yani cahiliyet devrinde, cahiliyet çağında, henüz İslam gelmeden, İslam'a ulaşmadan evvel, kavimlerin, milletlerin, toplulukların en perişanıydık diyor. Erzel demek, rezil kelimesinin ismi tefdili. Yani daha kötü, daha beter, daha belalı, rezaletin, alçaklığın ve aşağılık duyguların elinde ve hükmündeydik. Toplulukların en perişanıydık, en reziliydik. En şerefçe, hürmetçe, en düşük durumdaydık. Rezil demek malum, hürmet edilmeyen, kıymet verilmeyen, aşağılanmış manasına geliyor. Biz bunun daha altındaydık diyor. Şerefimizi kaybetmiştik, değerimizi kaybetmiştik, kıymetimizi kaybetmiştik. Milletlerin en kıymetsizi, en değersizi durumundaydık diyor. Künnâ erzelel kavim. Toplulukların, kavimlerin, kabilelerin, milletlerin en perişanı, en değersizi, en kıymetsiziydik. فَاَعَزَّنَ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ Allah-u Teala bize İslam ile şeref verdi, izzet verdi diyor. فَاَعَزَّنَا Bizi aziz kıldı, bizi şereflendirdi, bizi değerlendirdi, bizim kıymetimizi, değerimizi yükseltti. بِالْاِسْلَامِ İslam'la. Müslüman olduktan sonra biz şereflendik diyor. Müslüman olduktan sonra kıymetlendik. Müslüman olduktan sonra esamimiz okunmaya başlandı. Müslüman olduktan sonra yıldızımız parladı. Müslüman olduktan sonra kıymetimiz, değerimiz, önemimiz anlaşıldı diyor. Bunu söyleyen rastgele bir adam değil. Hayatıyla, yaşayışıyla bunu ispatlamış bir insan söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh söylüyor. Ve devam ediyor. فَمَنْ تَلَبَ الْعِزَّ لِغَيْرِ الْاِسْلَامِ İslam'dan başka bir yolla, İslam'dan başka bir hal ile şereflenmek isteyen olursa, İslam'ın dışında bir yol, bir sistem, bir düzen içerisinde kendisine kıymet arayan, değer arayan, şeref arayan olursa, فَاَزَلَّهُ اللّٰهُ Allah onu tekrar zelil ve rezil eylesin diyor. Sözünü böyle bağlamış. فَمَنْ طَلَبَ الْعِزَّ Kim izzet ararsa, kim şeref ararsa, neyle? بِغَيْرِ الْاِسْلَامِ İslam'ın gayriyle, İslam olmayan bir yoldan, İslam'ın dışında, Müslümanlığın dışında bir yoldan, Allah'ın getirdiği, gönderdiği, kitabın, İslam'ın, hükmün dışında bir yoldan izzet arayan olursa, şeref arayan olursa, فَاَزَلَّهُ اللّٰهُ Allah onu zelil etsin diyor. Veyahut da فَاَزَلَّهُ اللّٰهُ Allah onu zelil eder. Ona istediği şerefi vermez, istediği kıymeti vermez, istediği önemi vermez, istediği manayı vermez. Ve topluluklar içerisinde aşağılanır, horlanır, hakarete uğrar, rezalete uğrar, değeri, kıymeti, manası hiçbir şey kalmaz. Hakikaten bu fevkalade güzel Hattaboğlu Ömer'in bu beyanatı bizi derin derin düşündürüyor. Bahusus bugün yeryüzünde 1,5 milyara ulaşan nüfusuyla, insan sayısıyla yeryüzündeki Müslümanların halini, durumunu, tutumunu çok güzel ifade ediyor. Çok güzel ifade ediyor. Zira bakın, yeryüzünde nüfusu, insan sayısı bakımından 1,5 milyara ulaşan dünya Müslümanlarına bakın, hiçbirisinin idaresi İslam değil. Hiçbirisinin sistemi, siyasi rejimi, hiçbirisinin başındaki hükümet, hiçbirisinin başındaki devlet İslam değil. Müslüman bir devlet değil. Allah'ın kitabını aynen olduğu gibi anayasa olarak kabul etmiş bir tek Müslüman millet yok şu anda dünyada. Yok. Yok olunca insanlar, dünya insanları arasında gördüğünüz gibi sözleri de geçmiyor. Kıymetleri de yok. Önemleri de yok. Ehemmiyetleri de yok. Ve bir ağırlıkları da yok. Gayet manalı bir durum. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin bu beyanatı sanki şimdi bugün bu sabah ifade edilmiş kadar taze. Künnâ erzelel kavm fe'azzenallahu bil-islam فَمَنْ طَلَبَ الْعِزَّ بِغَيْرِ الْاِسْلَامِ فَاَزَلَّهُ اللّٰهِ Bu noktada hareket ederek konumuza, bayram konusuna geçiyorum. Efendiler, görüldüğü gibi Ramazan boyunca, Ramazan-ı Şerif, şerefli Ramazan ayı boyunca gündüzleri oruçluyduk. Ramazan'dan önceki yaşayışımızdan farklı. Ramazan öncesi hayatımızdan, yaşayışımızdan farklı bir hareket içindeydik. Farklı bir hal içindeydik. Ramazan bir haldir. Bir hal. Gündüz yemek saatlerimiz geceye alınmıştı. Bir değişiklik yapılmıştı. Hayatımızın akışını Rabbimiz, Mevlamız değiştirmişti. İmsak vaktinden iftar saatine kadar yemekten ve içmekten kesilmiştik. Emir öyleydi. Rabbimizin emri öyleydi. Cinsel bütün ilgilerden, alakalardan kesilmiştik. Rabbimiz öyle emretmişti, biz de öyle yapmıştık. Bu nedir? Efendiler, dersin başında da dediğim gibi, bir insanın şerefi, kıymeti, izzeti, ikbali, manası, mahiyeti ve ehemmiyeti Allahu Teala'ya yaklaştıkça ortaya çıkar. Allah'tan uzaklaştıkça bir insanın kıymeti, değeri, şerefi, izzeti azalıyor. Bu noktayı hiç kaçırmamak lazım elden. İşte Ramazan'da, Ramazan öncesindeki yaşayışımızın aksine, Allah'ın emrine daha fazla girmiş, Allah'ın hükmüne daha fazla bağlanmış olduğumuzu hatırlayınız. Dolayısıyla Allah'a kulluk bağımızı pekiştiriyoruz. Her zaman Allah'a kul olmakla mükellefiz ama Ramazan'da Allah'a olan bağlılığımız, ubudiyetimiz, kulluğumuz artıyor. Artıyor. Onun emirlerinin yanına bir emir daha geliyor. Yemeyin, içmeyin deniyor. Bunları da kabulleniyoruz. Bunları da semi'na ve eta'na diyoruz. Amenna ve saddakna diyoruz. Tasdikimiz artıyor. İbadetimiz artıyor. Allah ile olan münasebetimiz artıyor. Kulluğumuz artıyor. Şerefimiz artıyor. Kıymetimiz artıyor. Ramazan dediğimiz budur. Akşamları Ramazan öncesi kıldığımız namazlara ilaveten bir de 20 rekat teravih namazı ilave ediliyor. Zam gibi üstüne geliyor. Bu sefer gündüzleri kulluğumuz arttığı gibi geceleri de kulluğumuz Allah'a olan ibadetlerimiz artıyor. Bir artış var. Demek ki Rabbimiz bizden kulluk istiyor. Bizden kendisine daha fazla ibadet etmemizi, kendisine daha fazla bağlanmamızı, kendisine daha çok kul olmamızı istiyor. Ramazan'da bu istek meydana çıkmıştır. Gündüzleri oruçlarla, geceleri teravihlerle ve sahur hadisesiyle ibadetlerimize bir kat daha ilave edilmiş oluyor ve kendimizi daha çok kulluğun, Allah'a ibadet hikmetinin içinde buluyoruz. Adeta Ramazan'da 11 ay mühletle, 11 ay müddetle münasebetlerimiz gevşemiş olan, münasebetlerimiz azalmış bulunan Hazreti Allah ile Ramazan'da bütünleşiyoruz. Ramazan'da münasebetlerimiz artıyor. Kim ile? Allah ile. Hadise budur. Ve arkasından ne oluyor? Huzur daha çok artıyor. Huzur. Ramazan ayındaki huzur, Ramazan ayının dışındaki aylardan daha çoktur. O halde burada şu çıkıyor. Huzur neredeymiş? Allah'a kul olmaktaymış. Eğer biz Türkiye'deki akil ve baliğ, yani aklı yerinde, akli dengesi yerinde, erginlik çağına ulaşmış insanları ibadet zevkine ulaştırabilseydik, ibadet eden topluluk haline gelebilseydik, huzurumuz çok daha başka ve farklı olacaktı. İbadet hayatı. İbadet eden insanlar Allah'ın himayesi, Allah'ın garantisi altındadır. İşte bakınız Erzincan depreminde mübarek Ramazan ayı olduğu halde insana fevkalade ters gelen bir hadise ama her olayda, her harekette bir hikmet, bir sebep var bildiğiniz gibi. Defalarca Erzincan'a gidip gelen kardeşlerimizle görüştük, yazılanları okuduk. Erzincan müftüsünün Zaman gazetesinde yazdığı makaleyi okumanızı Allah aşkına tavsiye ederim. Bir vilayet müftüsünün açıklamasıdır. Ve daha gidip gelen heyetlerin açıklamasıyla görülmüştür ki Erzincan depreminde, zelzelesinde, camilerde, namazda olan, mescitlerde ve camilerde olan insanlar arasında hiç zayiat yok. Hiç zayiat yoktur. Zayiat yok. Sadece bir caminin ahşap minaresi düşüyor, devriliyor ve isabet ettiği yerde namaz kılan kadınlarla erkekler arasında şehiden ölenler var. Onun dışında ibadet halinde olanlardan Erzincan depreminde ölen kimse yok. Yani bu manasız mı zannediyorlar, bu gayesiz mi zannediyorlar, anlamsız mı zannediyorlar bunu? Hayır. İşte ayetler bunu gösteriyor. Allah'ın himayesi altındadırlar. Ramazan bunu gösteriyor. En çok hasar, zarar, ziyan bildiğiniz gibi otellerde ve şehir kulübünde, kumar oynanan yerlerde, kahvehanelerde oturan hepsi mahvoldu gitti. Gidin görün, Erzincan orada. Daha yeni bir heyet geldi geçen gün, bayramda oradaydılar. Sorduk, öğrendik. Namazda, camide, mescitte, ibadet halinde olanlarda zayiat yok. Can kaybı yok. Bunu anlamak zorundayız. Allah-u Teala kendisine kul olmamızı istiyor. Bu yaratılışımızın gayesi bu. Yaratılış gayemiz bu. Zaten bir insan Allah'a kul değilse mutlaka Allah'tan başka bir şeye kul olmak zorunda kalacak. Eğer Allah'a hakkıyla kul olamadıysa bir insan, bir millet, bir toplum mutlaka başka birisine kul veya köle olmak zorundadır. Kul veya köle olmak zorundadır. Ama esas fıtratın gerektirdiği kulluk yaratıcımız olan Allah-u Teala'yadır. Bizi yaratan kimse, ona kul olmak zorundayız. Bizi yaratan Allah'tan başkası değil. Bizi Allah'tan başka birisi yaratmadı ki ona kul veya köle olalım. Kul oluşumuzun, Allah-u Teala'nın bizden kulluk isteyişinin sebebi yaratıcımız olduğu içindir. Yaratıcımız olmasından dolayıdır. Onun dışında kimseye kul veya köle olmak mümkün değildir. Ve bu manayı o kadar ısrarla İslam gündeme getirmiş ki, günde 40 vakit namaz, 40 rekat namaz kılıyorsunuz. Günde 40 rekat namaz kılıyorsunuz. Her namazın her rekatında Fatiha suresini okumamızı Rabbimiz emretmiş. Fatiha'yı okuyoruz ve o Fatiha'da da biliyorsunuz İyyake na'budu ve İyyake nestaîn ayetlerini günde 40 sefer Allah bize okutuyor. Manasız mı? Haşa. Manasız olur mu? İyyake na'budu. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Bakın günde 40 sefer. Bu ne muazzam bir talimdir. İyyake. Ancak ve ancak sana na'budu. Kulluk ederiz. Sana kulluk. Kulluğumuz sana ya Rabbi. Senden başkasına kulluk etmeyiz. Senden başkasına boyun eğmeyiz. Senden başkasına yaratma sıfatını izafe etmeyiz. Sensin bizi yaratan, kulluğumuz da sanadır diyoruz. Ve iyyâke nesta'in. Ancak senden yardım isteriz. Allah'ın yardımından daha sürekli, daha devamlı, daha sağlıklı yardım olamaz. Bakın Almanya, askeri yardım, askeri malzemeler, silahlı kuvvetlerimiz için bazı askeri yardımlarda bulunmak üzere taahhüt etmiş ve gemilere yahut tırlara doldurmak suretiyle askeri yardımını sürdürürken, devam ettirirken birdenbire yardımını kesti. Kesti. Niye efendim, işte Türkiye'de şöyleymiş, böyleymiş, Güneydoğu bölgesinde şöyle işler varmış, böyle işler varmış, insan haklarıymış. derhal yardımını kesti Almanya. Aynı tavrı daha önce Kıbrıs'ta bir askeri harekat esnasında aynı tavır ve tutumu Amerika sergiledi. Derhal ne yaptı? Ambargo koydu ve parasını ödemiş olduğumuz uçakları dahi ne yaptı o zaman? Vermedi. Bakın ne enteresan şeyler bunlar. Demek ki Cenab-ı Hak ibret olarak gösteriyor ve bizden kendisine kulluk istiyor, kendi nizamından, kendi dininden, kendi hükmünden, kendi hakimiyetinden başkasının hakimiyetini kabul etmememizi istiyor. Yoksa sizi yardımsız bırakırlar. Bugün dünya Müslümanların haline bakın. Amerika'dan silah alacak da ırzını koruyacak. Almanya'dan silah alacak, askeri malzeme alacak da silahlı kuvvetlerini tanzim edecek, sonra da namusunu koruyacak. Almanya'nın namusu var mı ki senin namusunu korusun? Bir millet için, bir devlet için bundan daha aşağılık bir hadise yoktur. Cumhuriyet kurulalı 69 sene olmuş, 70 sene diyelim biz buna, daha namusumuzu koruyacak silahlar yapamamışız. Cumhuriyeti kuranlar 70 seneden beri daha milletin ırzını, namusunu, vatanını koruyacak silah sanayini, silah fabrikalarını, uçak fabrikalarını kuramamışlar. Cumhuriyeti kurmuşlar ama fabrika kuramamışlar. Hiç. Bu beni öldürüyor şahsen. Bir din görevlisi olarak beni kahrediyor, beni mahvediyor, izzetimi, şerefimi ayaklar altında bırakıyor. Almanya dediğiniz nedir? Bugün Almanya'da sosyal yapısını size anlatayım. Elimizde belgeler var. Almanya'da 2. Cihan Harbi'nden sonra biliyorsunuz Amerika'nın işgaline uğradı. Doğu Almanya'yı Ruslar işgal etti. Batı Almanya'yı Amerikalılar, Amerikan askerleri işgal etti biliyorsunuz. Ve Amerikan askerlerinin ırzına geçmediği bir Alman karısı kalmadı. Yüz binlerce Amerikan askeri. Ve şu anda elimizdeki belgelere göre Almanya'da doğan her çocuğun, doğan 100 çocuğun 78'inin babası belli değil. Hepsi piç, affedersiniz. Soysuz bir millet. Onlardan vefa beklenir mi? Onlardan ırz ve namusumuzu korumak için silah alınır mı? Adam utanır be Almanya'ya yanaşmaktan. Cumhuriyeti kuranlar bu memleketin ırz ve namusunu korumak için niye ihmal ettiler, niye silahlarımızı, niye sanayimizi, niye her türlü uçağımızı yapmanın tedbirini almadılar ve bu zillete bizi düşürdüler, bu belaya bizi düşürdüler. Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Ve ben hiçbirisine rahmet okumuyorum. Bakın bizi bir çıkmaza soktular. Almanya'dan silah alacaksınız da vatanınızı koruyacaksınız. Adam vatanımızı bölmeye çalışıyor. Senin vatanını korumak sana silah verir mi? 70 senedir cumhuriyetçiler ne halt ettiler? 70 senedir ilkeciler ne halt ettiler? Ne hallettiler? Hala Amerikan yardımına, hala Almanya'nın yardımına el açmış olmaktan utanmıyor musunuz? Utanmıyorlar mı? Ve bunlar devlet adamı geçiniyor, bunlar siyaset adamı geçiniyor ve bunlara hala bilmem kaç senenin en başarılı siyaset adamı diye ödüller ve mükafatlar veriliyor. Ne başarısı be? Başarı olur mu bu? Evet, o halde Allah'a kul oldukça şeref ve izzet yükselecektir. Allah'tan uzaklaştıkça izzet ve şeref azalacak, yok olacaktır. Bu bir prensip, hiç şaşmaz bu. Hiç şaşmaz. Allah'ın hükmüne, dinine, Kâbesine, kıblesine yönelenler yeryüzünde şeref sahibi, izzet sahibi olacaklardır. E canım, bugün yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman var. Bunlar her gün günde 5 defa kıbleye yöneliyorlar. Kıbleye, Kâbe'ye yöneliyorlar. Niye bugün sözleri geçmiyor dünyada diyeceksiniz. Efendiler, yeryüzündeki Müslümanlar sadece namaz esnasında Allah'ın emrettiği istikamete, Kâbe'ye, fevelli vecheke şatral mescidil haram ayetine ittiba. Bu bir ayettir. Biz kıbleye keyfimizden dönmüyoruz. Emir var diye dönüyoruz. Fevelli vecheke, yüzünüzü çevirin. Şatral mescidil haram. Mescid-i harama doğru, Kâbe'ye doğru çevirin demiş. Biz ondan dolayı çeviriyorsa da bizim bildiğimizden dolayı değil, biz keyfimizden değil. Aynı şekilde bugün dünya Müslümanları namaz kılarken Kâbe'ye, Allah'ın emrettiği istikamete dönüyorlar ama yaşayışlarında, siyasette, bahusus Türkiye kıble olarak nereyi kabul etmiş? Avrupa'yı kabul etmiş. Amerika'yı kabul etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıblesi Amerika'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıblesi Fransa'dır, İtalya'dır, Almanya'dır, tek kelimeyle Avrupa'dır. Batılılaşmak demek ne demek? Kıbleyi çevirmişler o tarafa. Sadece camide kıbleye dönüyor, dışarıda, iktisatta, ticarette, siyasette, hayatta dönüp Kur'an'a bakmıyor, kıbleye bakmıyor, Allah'ın hükmüne bakmıyor. Bu yeterli değil. Allah sadece namaz kılarken benim emrime uyun demiyor. Hayatınız boyunca bütün hükümlerime uyacaksınız diyor. Biz uymuyoruz. Uymamışız. Onun için gittikçe aşağılanıyoruz. Gittikçe değerimizi kaybediyoruz. Bakın dünya üzerindeki devletlerin arasında parasının kıymeti en çok düşen millet olarak bizim milletimiz geliyor. Yazık değil mi? Parasının değeri her gün kaybolan ve Allah katında hiçbir ciddiyeti ve önemi olmayan Alman markının, Amerikan dolarının karşısında her gün paranız değer kaybetmiyor mu Müslümanlar? Bu zillet değil midir? Vallahi zillettir, billahi şerefsizliktir bu. Yeminle söylüyorum. Türkiye'yi yönetenler utanması lazım. Türkiye'nin ekonomisinden sorumlu olanların haline bakın. Adeta Allah'ın kitabına savaş açılmış durumda. Yine faizleri %81'e çıkarttılar. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz yani. %81'e çıkarttılar faizleri. Dünyada böyle bir ahmaklık göremezsiniz dünyada. Böyle ekonomi olur mu ya? %80 ile para alan bankalar, 100 liraya 80 lira verecek olan bu adamlar, bu topladıkları banka kasalarına yığdıkları bu paraları kime verecekler? Kredi almak isteyenlere. Bankadan faizli kredi almak isteyenlere verecekler. %80'e alan ne kadar verecek? Kaça verecek bu paraları? En aşağı %100 vermesi lazım. Bunun altından kalkılır mı? Böyle sanayi olur mu? Böyle kalkınma olur mu? Böyle enflasyonla mücadele olur mu? Vallahi olmaz. Allah olmaz diyor. Bunlar olur diyor. Allah yemhakullahu riba ve yurbis sadakat diyor. Ben faize dayalı ekonomileri batıracağım diyor. Bunlar hayır, Allah doğru söylemiyor. Biz kaldıracağız diyorlar. Bakın, Allah'la bir çekişme var Türkiye'de. Allah ile aramız bozuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Allah ile arası vallahi bozuk. İflah olmaz bu devlet. Allahu Teala zinaya yaklaşmayın diyor. Ve la takrabu zina innehu kâne fâhişe. Bu bir fuhuştur, zinaya yaklaşmayın diyor. Türkiye Cumhuriyeti